धर्म राज के यह वचन सुन कायर था पूर्ण। धर्म स्थापन के लिए बोल उठे हरि तूर्ण। जनता के सम्मति शोचनीय सर्वथा नरेश अवस्था है। टूटी सी ही प्रायः जाति भारत की वर्ण व्यवस्था है। कुछ गिने चुने रह गए यहाँ अब जग में लोग आस्तिक हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते भूपाल बराबर नास्तिक हैं। ऐसा ही ढंग रहा तो फिर सधर्म लोप हो जाएगा। आगे के लिए अधर्म बीज भारत भर में बो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ जग में प्राचीन धर्म संस्थापन हो। पापी राज्यों का हो विनाश धार्मिक राज्यों का शासन हो। इस धर्म क्रांति के लिए किंतु दिखलाती कोई बात नहीं। इस समय आपके सिवा और बन सकता है सम्राट नहीं। इस कार्य हेतु मैं भूपति को सर्वथा सुयोग्य समझता हूँ। जगती का राज आपके ही सचमुच संभोग समझता हूँ। अतएव चक्रवर्ती पद को श्रीमान समुद्र स्वीकार करें। निज हित को नहीं धर्म के हित थोड़ा श्रम अंगीकार करें। श्री महाराज ने धर्म हेतु बहु संकट झेले दारुण है। सम्राट भूप के भूपति में दिखलाते मुझे सभी गुण है। इस प्रकार नृप ने सुना हरि का भाव उदार। बोले तो है आपकी बात मुझे स्वीकार। लेकिन गोविंद नृपति दल पर मैं नहीं विजय पा सकता हूँ। है समर रूप सागर अथा किस तरह पार जा सकता हूँ। हाँ करुणा निधि करुणा कर दे तो सब कुछ होना संभव है। सोने से मिट्टी संभव है मिट्टी से सोना संभव है। अपना सम्मत दे चुके जब इस विधि नर पाल। वचन सांत्वना पूर्ण हरि बोल उठे तत्काल। संप्रति जगती में बलशाली नृप जरासंध कहलाता है। भूपति समाज का सर्वमान्य वह नेता माना जाता है। उसने निज पौरुष से अनेक पुर प्रांत देश हर रखे हैं। बलि देने को बंदी गृह में बहु नृप बंदी कर रखे हैं। जिस समय नियत संख्या दुर्जन वह उनकी पूरी कर लेगा। तब वह सब बंदी भूपों की यज्ञार्थ वेग बलि दे देगा। इस कारण जरासंध पर ही बस जय पाना चाहिए प्रथम। बेचारे बंदी भूपों को छुड़वा लाना चाहिए प्रथम। नृप जरासंध के मरते ही सब कार्य सफल हो जाएगा। भूपतियों का पल में समाज स्वाधीन सकल हो जाएगा। लिया जब ही ब्रजराज ने जरासंध का नाम। धर्म राज कहने लगे सुनिए लीला धाम। जिस जरासंध ने शंकर से तप के द्वारा वर पाए हैं, दल बल सेना संपत्ति वाले बंदी भूपाल बनाए हैं। जिस जरासंध के भय कारण संपूर्ण विश्व थर्राता है, 14 करोड़ यादव दल भी संग्राम मध्य भर राता है। उस जरासंध पर जगती में पा सकता है जय कौन भला, छेड़े जाने पर सिंह बलि क्या रह सकता है मौन भला। इसके अतिरिक्त जरासंध का राजा शिशुपाल सहायक है, जिसके पौरुष को सुनते ही दहशत खाता सुरनायक है। ज्येष्ठ भ्रात की बात सुन, बोले उठे चट भीम, फड़क उठी दक्षिण भुजा, उठा रोशनी सीम। श्री महाराज हम लोगों का क्यों साहस भंग कर रहे हैं, वीरों के सर्वप्रिय रण काफी का रस रंग कर रहे हैं। एकाकी मैं ही समर मध्य जय जरासंध पर पालूंगा, जो नृप है उसने कैद किए पल भर में उन्हें छुड़ा लूंगा। दूसरे पार्थ ने किस दिन को यह अस्त्र शस्त्र है प्राप्त किए, अपने अस्त्रों शस्त्रों द्वारा लाखों ही दुष्ट समाप्त किए। भीम सेन की बात सुन, रहे मौन सब लोग, अर्जुन बोले उचित है क्षत्रिय को उद्योग, क्षत्रिय ही फंसे नेपालों को संकट से नहीं छुड़ाएंगे, तो हम लोगों की सदा हंसी जग में सब लोग उड़ाएंगे। यह धर्म कार्य है धर्म पते, इसका अच्छा ही फल होगा, जो नर पिशाच है काल बना वह पल में काल कंवल होगा। कहा युधिष्ठिर ने हमें कैसे हो विश्वास, हरि बोले मत लाइए अपने मन में त्रास। यह माना जरा संध खल के बल का है पारा बार नहीं, हम लोगों से समरांगण में वह यूं मानेगा हार नहीं। पर द्वंद युद्ध में भीमसेन उसको तत्काल हरा लेंगे, स्वाधीन जरा जो उसने की वह संपत सभी धरा लेंगे। मैं पार्थ समेत वृकोदर का उत्साह बढ़ाने जाऊंगा, जो सहायता समुचित होगी सब सहायता पहुँचाऊंगा। हलकंस हंस डिम्भक आदिक जो जरासंध के पायक थे, तन से मन से धन से जन से कहलाते सदा सहायक थे। वे यादव वीरों के द्वारा मारे जा चुके समर में हैं, रह गए शेष शिशुपाल आदि सो पड़े सो रहे घर में हैं।